وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، موضوع ہے علم. واٹ از دا میننگ آف علم، واٹ از دا میننگ آف نالج؟ پہلے اس کو متعین کر لیتے ہیں. علم کہہ رہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر مشرکین سے ان کی ایک حرکت کے اوپر ایک بات فرمائی، اس سے علم کا معنی متعین ہوتا ہے. ایگزیکٹ علم کہتے جس کو، اور میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر ہیں، اسی آیت کریمہ کے پیش نظر انہوں نے علم کی ایک تعریف کی. پہلے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. مشرکین ایک حرکت میں مبتلا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک ہو یا حرام کاموں کا ارتکاب ہو، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حرکت کے اوپر یہ بول رہا ہے، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے تو نکالو. اللہ مشرکین کی ایک بات پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے تو لاؤ نکالو. جب سامنے سکوت دیکھا گیا کہ اس سوال کے جواب میں ان کے پاس سکوت کے سوا کچھ نہیں ہے، خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی چیختی خاموشی، اسکریم آف سائلنس، تو جواب خود دیتے ہوئے یہ کہا گیا ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو. اور فرمائیے یہاں علم کا اپوزٹ عین زن لایا گیا. زن اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں ایک بات کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کی دلیل ہے، اور میں ایک بات بولتا ہوں سامنے والا کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے، میں کہتا ہوں میرا خیال ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل یہ ہے، اور میں ایک بات بولتا ہوں سامنے والا کہتا ہے آپ نے جو یہ بات کہی اس کی دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں میرا خیال ہے. تو یہ جو دوسری بات میں نے کہی میرا خیال ہے، یہ ظن ہے، فرق ہے. اور جس بات پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا، دلیل پیش کر دی گئی، دیٹ از کالڈ نالج، دیٹ از کالڈ علم. اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ ابواب اصید هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت رواه الترمذی فی کتاب الحج، حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے، راوی حضرت ابو عمار، حضرت ابو عمار تابعی ہیں۔ یہ آتے ہیں مشہور صحابی حضرت جابر کے پاس، کہتے ہیں کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جی پوچھو۔ کہا کہ بیجر بجو، ابھی الو کی بات ہو رہی تھی، میں بیجر بجو کی بات کر رہا ہوں، الو اور بجو ہم کافی ہیں، تو بجو شکار ہے یا نہیں، بجو شکار ہے یا نہیں؟ حضرت جابر نے جواب دیا، ہاں بجو شکار ہے، شکار کر سکتے ہو۔ اب سوال کر رہے ہیں، سوال اب کل تم آپ ہوا، پھر میں نے پوچھا میں آئی تھی، کہنا یہ تھی کیا میں تو کھا سکتا ہوں، ہاں کھا سکتے ہو۔ اب پھر پوچھ رہے ہیں، قال قلت، پھر میں نے پوچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو یا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ وہ کہتے قال نعم، ہاں یہ بات نبی نے کہی ہے۔ تو جب تک بات جابر تک تھی تب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات رسول نے کہی ہے، سوال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل آ جائے قرآن کی، دلیل آ جائے رسول کی، تو وہی بات علم ہے، اور جس بات کے پیچھے قرآن و حدیث کی مستحکم دلیل نہ ہو، یہ اٹ از ناٹ اے نالج، اٹس اے نالج نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ علم کہتے ہیں جو دلیل سے ثابت، ما ثبت بالدلیل یا ما یثبت بالدلیل، جو چیز دلیل سے ثابت ہو اسے علم کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقلید میں علم کا شائبہ بھی نہیں، اس لیے کہ تقلید کرنے والا ظن کی پیروی کرتا ہے، پتا نہیں اس قول کے پیچھے یا اس فعل کے پیچھے دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو، بولے ہمارے امام نے کہا ہے۔ کہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے امام نے غلطی کی ہو، نہیں، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ضرور ہوگی، ایک ہے ایک ہے ہوگی، ہے تو یہ علم ہے اور ہوگی تو یہ ظن ہے۔ ہم سے کہا گیا جو چیز ہے، ما یثبت جو ہے وہ علم ہے، ہوگی یہ ظن ہے۔ کوئی پوچھے کہ علم کا مطلب سمجھا دو اور ظن کا مطلب سمجھا دو، تو کیسے سمجھاؤ گے؟ ہے یہ علم ہے، ہوگی تو یہ ظن ہے۔ یہ بات ہے، یہ علم ہے، یہ بات ہوگی، ایسا ہی ہے، اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو جو فرق ان دونوں جملوں میں ہے وہی فرق علم اور گمان میں، علم اور ذن میں ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم دلیل کی پیروی کریں، دلیل کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی صداقت، توحید کو قبول نہ کرنے والے لوگوں سے ایک بات پوچھی ہے سورہ قاف میں، اللہ نے فرمایا قل ارأیتم، بھلا یہ بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا ام لہم شرک فی السماوات، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ذرا مجھے یہ دکھاؤ، بتاؤ کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی کون سی چیز پیدا کی، ایک بات تو یہ، اور دوسرے کہا گیا یہ جو تمہارا موقف اسٹینڈ ہے کہ شرک صحیح ہے، تو اب ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کو نقصان دیتی، سچائی کے لیے کہ تمہارا موقف سچا ہے، ثابت ہے یا کاذب ہے، اس کے لیے کتاب دلیل لاؤ، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ہذا، اس سے پہلے جو کتابیں آسمانی ہے اس میں دکھاؤ کہ شرک کا اسٹینڈ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی نقلی دلیل لاؤ، اور اگر نقلی دلیل نہیں پیش کر سکتے تو علمی دلیل لاؤ، اور اثارت من علم، یعنی دلیل کا نام ہی علم ہے، اور جس چیز کے پیچھے علم کی مستحکم کم دلیل کوئی موجود نہ ہو اسے علم نہیں کہا جاتا. اور علم بہت ہی اہم چیز ہے, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا درجہ نفل اور سنت کا نہیں ہے بلکہ فرض کا ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, صاحب استطاعت صاحب نصاب کے اوپر روزہ زکات فرض ہے. اسی طریقے سے علم کے حصول کا معاملہ صرف نفل اور سنت کا نہیں ہے بلکہ فریضے کا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث رسول وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا ابن مسعود, جب خالی عبداللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت ابن مسعود ہوتے ہیں. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر لائے, علامہ البانی نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم کے اوپر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, نفل اور سنت نہیں بلکہ اس کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں. جی, اس کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دعا سکھائی گئی, میرا خیال ہے کہ وہ دعا کسی اور نبی سے ثابت نہیں ہے, اگر کہیں کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب, سورۃ طہٰ میں ایک دعا کرتے رہیے آپ, کیا رب زدنی علما. اے میرے حبیب آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتا ہے, یعنی آدمی ہوش سنبھالنے سے لے کر شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے سے لے کر مرتے دم تک علم کا محتاج ہے, علم حاصل کرنا چاہیے, مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور علم ایک بحر نہ پیدا کرا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں وہ پوری حدیث پڑھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھڑے ہوئے تقریر کرتے ہوئے, سامع خطیب علی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, خطیب کا لفظ ہے حدیث بخاری شریف. ایک آدمی نے پوچھا کہ تقریر بڑی جاندار ہے آپ کی, کیا آپ کی زیادہ کوئی بڑا عالم اس دنیا میں ہے؟ بولے نہیں, میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی زیادہ بالکل پسند نہیں ہے. کہا کہ تورے دعویٰ کیسے کیا, تم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. میرا ایک بندہ مجبور بحرین پہ رہتا ہے, میں جا کر کے مل لیتی ہوں, جو اوقات معلوم ہو جائے گی تیرے پاس کتنا علم ہے. باقاعدہ اس نبی کو سفر کروایا گیا, اور جب ملتے ہیں جا کر کے کہتے کون موسا, کون موسا, موسا بنی اسرائیل, کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم دیا ہے وہ علم لینے کے لیے. مما موسا علیہ السلام جیسا جلد ایک بات بولتا ہوں, قرآن حکیم میں, قرآن حکیم میں جتنا تفصیلی تذکرہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ہے, کسی اور پیغمبر کا تذکرہ کسی اور پیغمبر کی قوم کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی یہی ہے, اور جہاں کہیں بھی آتا ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ایسا ہوتا, یہ نہیں کہا گیا حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو ایسا ہوتا, حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو ایسا ہوتا, نہیں کہا. پتا یہ چلا کہ سب سے بڑا عالم ہے انبیاء بنی اسرائیل کا, سب سے معزز نبی اور سب سے بڑا عالم ہے, اس کو کوئی شک نہیں. کہا کہ آپ جائیے علم حاصل کیجیے. آپ اب جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں, اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا پڑھنا ہے؟ کہا کہ مما علم کا رشتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہی سیکھنے کے لیے آیا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ملت نے علما, اپنی جانب سے میں نے ایک خاص علم ان کو دیا. کون سا خاص علم سوال ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا کہ ظاہر اگر کوئی دیکھے اور وہ ظاہر خلاف شریعت کو تو دیکھ دے, سامنے کیا ہے اس کی مثال دوں. شٹر یہ ہے, حضرت موسیٰ صرف یہ شٹر دیکھتے تھے. حضرت خضر ایک بچوں کو ہٹائیے ایسا ان کو بالکل بھی ضرورت چلو ہٹو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ صرف شجر کے اوپر اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا تھا کہ وہ شجر کو تو دیکھتے ہی تھے شجر کے اندر کیا ہے وہ دیکھ لیتے تھے یہ علم تھا مل لدنی علما یہ علم جو نکرا ہے یہ توقیر کے لیے تعظیم کے لیے یعنی ایک خاص علم کا عظیم علم دیا خاص علم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار گر رہی تھی اپنی خدا داد جو طاقت تھی اس سے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ جو جلے بھنے تھے رات میں بس جواب نے مہمان نہیں بنایا رکھا بولے آپ نے اس گاؤں کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کیا پیسے لے لیتے لطخت آ رہی اندرا پیسے لے لیتے تھے سیدھا کیوں کیا پیسے لے لیتے تھے مفت میں آپ نے کیوں کام کیا ایسے نالائق لوگوں کے ساتھ ایسا دوسرے سلوک کیوں کیا آپ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف گرتی ہوئی دیوار دیکھ رہے تھے حضرت خضر نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے جو ان دو یتیم بچوں کا ہے جو اس مکان کے سب مالک ہیں دیکھ رہے ہیں آپ حضرت موسیٰ گرتی ہوئی دیوار دیکھ رہے ہیں حضرت خضر کی نگاہ نیچے دیکھ رہی ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے مل لدنی علما ایک عجیب و غریب علم تھا کہ کس لیے آئے آپ بڑے علم سیکھنے کے لیے اچھا کتنی دور سے آپ علم سیکھنے کے لیے آئے لیکن میری ایک شرط ہے جب اسکولوں میں داخلہ ہوتا ہے تو ایک فارم دیا جاتا ہے اس پر سائن کرنا ہے ان تمام شرائط کو آپ تسلیم کرتے ہیں آپ کا بچہ تسلیم کرتا ہے ماں باپ بھی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی سائن کرتے ہیں بچہ بھی تسلیم کرتا ہے بھی سائن کرتا ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے سے لیا گیا ہے کہا کہ کیا کہا کہ یہ بات میری کسی بات پر ٹوکنا نہیں اور انہوں نے لکھا سائن بھی کیا بلا آپ یہ سائن ہے وہ فائدہ بتائی کروں گا جو آپ بولیں گے بالکل صحیح ہے ٹوکنا نہیں بولے والا آپ ہی لگا ہمارا سائن کر دیا انہوں نے اللہ اکبر کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے خضر کے پاس بھیجا کہ دیکھو کیسا عجیب و غریب علم میں نے ان کو دے رکھا ہے تو علم ایک پہرنا پیدا کرا رہا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ متابعین کس طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کرتے تھے علم کی حفاظت کرتے تھے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے حدیث حدیث کی طرف وان کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يسلك في علم سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رزا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله الفجر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد واقر رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام داود کی امام ابی داود کی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر ابو داود شریف کے اندر لائے قدیر میں قیس ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا دمشق کا ہے یہ شام کا دارالسلطنت ہے سیریا کا کہتے ہیں میں گیا اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں بولے کہاں سے آئے ہو کائنڈی جھیل کو کبھی مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کائے کے لیے آئے بھائی کتنی دور کا سفر آپ کر رہے ہو فون نہیں موبائل نہیں اب یہ پریشان ہو رہے دیکھو کیسے لوگ تو کہا کہ میں کتنی دور کا سفر کر کے صرف ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں یہ حدیث بلغنی انک تحدث رسول اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان کریں حدیث کا مقام دیکھ رہے ہیں اب بتائیے حدیث کا جب مقام یہ ہے تو حدیث کا بیان کرنے والا اسے کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیث لینے کے لیے اگر یہ آدمی اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے تو ایک تو حدیث کی عظمت معلوم ہوئی اور دوسرے یہ پتا چلا کہ حدیث اسی آدمی سے لی جائے جو حدیث پوری تیار داری کے ساتھ بیان کرتا ہو اور نبی کا حوالہ پیش کرتا ہو کہ میں نے یہ بات نبی سے سنی ہے. کہا کسی اور ضرورت سے آیا ہو بڑے باجی کو لے حاجت نہیں, کوئی اور ضرورت نہیں, میں صرف وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. اب حضرت ابو درتا یہ کہہ دیتے کہ بھائی ایسا ایسا ویسا ہے, انہوں نے کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا. یہ دلیل ہے, دلیل دیکھ رہے ہیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فی علما, کہ کوئی آدمی اگر چلتا ہے کسی راستے پر علم کی تلاش کے لیے تو وہ علم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے, اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا رہا ہے. سرک اللہ بھی طریقہ من طرق الجنہ, وہ جنت کے راستے پر چلا ہے. کیا نقطہ معلوم ہوا؟ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن سے بہت زیادہ. ایک آدمی کے پین گر گئے اندھیرے میں, اب وہ اندھیرے میں گروپنگ کر رہا ہے, کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ کہ مجھے میرا پین مل جائے, صاحب کی منڈی ہاتھ میں آئی, صاحب کی منڈی پکڑ لیا اس نے. ارے وہ تو بچیا ہو رہا نا, کاٹ لیتا تھا, ڈھونڈ رہا ہے پین, صاحب کی منڈی ہاتھ میں آ گئی. کیوں؟ کہ وہاں روشنی نہیں تھی, روشنی نہیں کا مطلب اگر روشنی ہوتی اس کے پاس, ٹارچ ہوتی تو کم سے کم سانپ کو تو نہیں پکڑتا تھا, اسے اسے. اب عورتوں کے متعلق تو میرا انمان نہیں تھا, دیکھتا ہوں ٹائم رہتا جی. تو یہ آدمی جس نے سانپ کو پکڑ لیا ہے پین ڈھونڈنے کے ساتھ, در حقیقت اس کے پاس روشنی نہیں, ایسے ہی جنت کے راستے کو اگر طے کرنا ہے تو اس کے لیے علم کی روشنی ضروری ہے. تبھی تو کہا گیا من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ, گویا بارگاہ رسالت سے لے کر کے جنت کے دروازے پر جو راستہ جا رہا ہے اسے علم کی روشنی میں اور مکمل اعتماد کے ساتھ طے کیا جائے, مکمل اعتماد کے ساتھ طے کیا جائے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا سکھائی ہے, کبھی غور کیا آپ نے کتنی پیاری دعا ہے؟ حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا, ابتداء صراط مستقیم کی طرف, بڑی حیرت انگیز کتاب ہے ابتداء صراط مستقیم, لیکن وہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب ہوا ہے, آپ عربی میں پڑھیں تو اچھا رہے گا, لیکن عربی بھی سمجھنے والے کتنے ہو گئے بےچارے. بہرحال تو بہت ہی پیاری کتاب ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں بندہ دعا کرتا ہے, اے دن صراط مستقیم, اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اب صراط مستقیم کو کلیئر کیا گیا, اس صراط مستقیم ہے کیا؟ بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر جس پر چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. ایک تو یہ گروہ ہے اور دوسرا غیر غیر کر کے بتا دیا گیا یہ راستہ نہیں چاہیے, یہ راستہ چاہیے. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, غیر کہہ کر کے ایک راستے کو رول آؤٹ کر دیا گیا, الگ کر دیا گیا, قلم تنگ کر دیا گیا, مقصود یہ نہیں کہ یہود ان کا راستہ نہیں چاہیے, اور لا کے ذریعے مطلب ظالم کہہ کر کے بتایا گیا کہ نصارہ کا بھی راستہ نہیں چاہیے. راستہ کن کا چاہیے؟ یہ جو لوگ اس راستے پر چل کر تیرے انعام کے مستحق ہوئے انہیں کا راستہ چاہیے, بقیہ دو راستے نہیں چاہیے ہمیں, جو مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور جو نصارہ کا راستہ ہے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس دعا کے اندر کتنی باریکی ہے, اور بندہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اے اللہ, پہلے علامہ ابن تیمیہ کی بات سن لیجیے, وہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن عوینہ فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے اور بے علم عابد نصارہ کی طرح. اگر کسی کے پاس علم ہو مگر عمل نہ ہو تو وہ یہودیوں کی طرح ہے, اور کسی کے پاس صرف عمل ہو علم نہ ہو تو وہ نصارہ کی طرح. تو یہ تو مغضوب علیہم ہو گئے. یہود کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا, اور نصارہ کے پاس عمل تو تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا. بتایا گیا کہ علم تھا عمل نہیں تھا تو بھی گمراہ ہو گئے, اور عمل تھا مگر علم نہیں تھا وہ بھی گمراہ ہو گئے. ایک پوری قوم ہے جو جہالت خیرات سے بانٹ رہی ہے, جہالت خیرات سے بانٹ رہی ہے وہ, اور کہہ رہے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, جو کچھ ہے یہی عمل ہے, یہ پڑھ لو تو اتنا مل جائے گا, وہ پڑھ لو تو اتنا مل جائے گا, یہ پڑھ لو تو اتنا مل جائے گا. علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بے علم عامل نصارہ کی طرح ہے اور بے عمل عالم یہود کی طرح ہے. تو دعا کرتا بندہ, اے اللہ مجھے ایسا علم دینا جس کے ساتھ عمل بھی ہو. یہ وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمتا علیہم, کہ ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا. اور اے اللہ مجھے وہ علم نہ دینا جو نفع نہ دے, یعنی جس علم کی وجہ سے ہم عمل نہ کر سکے, علم ہو مگر عمل نہ کر سکے, تو اے اللہ وہ علم بھی نہ دینا, اور اے اللہ وہ عمل بھی نہ دینا جس عمل کے پیچھے علم کی مستحکم بنیاد ہم. ایسی دعا کرتے ہیں معلوم ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے, حدیث اتنا, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواہ ابن ماجہ سے کتاب العلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک پڑھتے ہیں کتاب العلم کے اندر, لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زیادہ تر دعا یہ ہوتی ہے. کون سی دعا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے ایسے علم سے جو نفع نہ دے. دیکھو علم کا تذکرہ پہلے کیا گیا, ومن دعا الا یسمع, اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. یہاں علم پہلے ہے اور اس کے بعد دعا عمل ہے بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بھی کرو تو علم کی روشنی میں کرو. کتنے لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں مگر علم کی روشنی میں نہیں ہے, ایسی دعائیں بالکل بیکار بیکار بیکار. دعا بھی علم کی روشنی میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ دعا عمل ہے اور عمل سے پہلے علم ہے. اسی وجہ سے امام بخاری باب پڑھتے ہیں ایک جگہ کتاب العلم کے اندر, باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی بات کہنے سے پہلے علم حاصل کرے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. باب العلم قبل القول والعمل, بات کہنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے اور کوئی عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. امام بخاری نے باب کہا تھا, باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل. اور علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے مسلمانوں کے ہاں اور شریعت اسلامیہ میں, امام بخاری کا ایک باب سے پتا چلتا ہے. کیا فقاہت ہے اللہ اکبر, امام بخاری کی فقاہت بڑی عجیب و غریب ہے. وہ باب باندھتے ہیں باب تعلیم الرجل امرہ واہلہ. دیکھ لیا, یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی تعلیم دے اپنی نوکرانی کو, اپنی لوڈی کو اور اپنے اہل و عیال کو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تعلیم سے سب سے زیادہ مستحق کون ہے, آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کی بیوی یا آپ کی نوکرانی؟ پہلے یہ بولو, پہلے یہ بولو بھائی. آپ کا بچہ تعلیم کا زیادہ مستحق ہے؟ آپ کی بچی تعلیم کی زیادہ مستحق ہے؟ آپ کی بیوی تعلیم کی زیادہ مستحق ہے؟ تو پہلے اہلہ لانا چاہیے, بعد میں امتہ لانا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امتہ کو پہلے لا رہے اور اہلہ کو بعد میں لا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ بچے کو تعلیم دینا ضروری ہے, بچی کو تعلیم دینا ضروری ہے, بیوی کو تعلیم دینا ضروری ہے. لیکن اگر تمہارے گھر میں کوئی نوکرانی بھی ہو تو وہ بھی عالمہ ہونی چاہیے. یہ ہے علم کا مقام. دیکھ رہے آپ, یہ ہے علم کا مقام. نوکرانی بھی رکھو تو عالمہ رکھو جو علم رکھتی ہوں. اس وجہ سے انہوں نے امتہ کو مقدم کیا ہے اہلہ کے اوپر. اتنی اہمیت ہے علم کی. اب حضرت سوال کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اور میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے علم کی فضیلت پر حدیث بیان فرمائی کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. اور پھر علم کی ایک اور فضیلت بیان کی, دیکھ رہے ہیں آپ علم کی پہلی فضیلت کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ جنت کا راستہ بال فاتح دیگر علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے بال فاتح دیگر جنت کا راستہ صرف اور صرف علم القرآن اور علم الحدیث کی روشنی میں طے کیا جاتا ہے. صرف اور صرف یہ بات معلوم ہے علم کی دوسری فضیلت وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذُو أَجْنِحَةَ حَارِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. ارے فرشتے جو نوری مخلوق ہے اس خاکی مخلوق کے پیروں کے نیچے اپنا پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت دی تھی آدم کو فرشتوں کے اوپر, تو پر نہیں بچھائیں گے. یہ دوسری فضیلت ہے کہ نوری مخلوق خاکی مخلوق کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر شے دعا کرتی ہے. کس چیز کی دعا کرتی ہے؟ کس چیز کی دعا کرتی ہے؟ اے اللہ اس کو دولت دے دے, اے اللہ اس کو بہت سارا مال دے دے, اس کو بہت ساری دکانیں دے دے, بنگلے دے دے. مین دعا مانگتی ہے کائنات کے عرصے کیا؟ اے اللہ عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. ساری بات ہے اور کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں ہونا. لَيَسْتَغْفِرُهُ بَلْدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کے ہر چیز علم والے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. یہ تو معاملہ رہا زمین اور آسمان کا. اب پانی کے نیچے بھی ایک مخلوق رہتی ہے, پانی کے اندر مچھلیاں, وہ بھی دعا کرتی. کتنی مچھلیاں, اللہ اکبر, کتنی مچھلیاں ہیں. کوٹ کی جمع انسان ایک مچھلی نہیں, تمام مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں وہ دعا کرتی ہے عالم کے لیے. کہنے کے لیے کہ اللہ کو معاف کر دے. اللہ کائنات کی ہر شے عالم کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. یہ فضیلت ہوئی تیسری علم والے کی. چوتھی فضیلت وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. ایک طرف بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا اور ایک طرف قرآن و سنت کا بہت بڑا عالم, دونوں میں فرق بتایا گیا کہ جیسے آسمان میں چمکتا ہوا چاند اس کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر, ایسے ہی عالم کی فضیلت تمام عابدوں کے اوپر ہے. جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر کہ ان کے نکلنے کے بعد ستارے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ علم کی فضیلت چوتھی جو اس حدیث پاک میں بتائی گئی. اگلی فضیلت وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علم والے انبیاء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ابھی ورثے کے اوپر تقریر ہو رہی تھی مجھے عبداللہ جمداد کی, بہت پیاری تقریر ہے. میراث کے اوپر بولنا چاہیے اور لوگوں کو مترب کرنا چاہیے کہ بھائی میراث دیں. باپ کے مرنے کے بعد بھائی لوگ قابض ہو جاتے ہیں, نہیں دیتے. بہن بہنا معاف کر دے, بھائی کو معاف کر دیجیے. معاف کریں گے تب بھی معاف نہیں ہوتا. نصیب مفروض ہے, وہ نصیب مفروض ہے, فرض کیا ہوا حصہ ہے, معاف کر دو. تو میری طرف سے نماز پڑھ لینا, ارے وہ فرض ہے. وہ تو جب نصیب مفروض کہا گیا اس کو معاف کر دو. میرا خیال ہے کہ آیات مواریث کو اگر پڑھ لیا جائے تو آدمی کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے. حج وج کرنا تو بیکار ہے, روزے وزے رکھنا تو بیکار ہے. اگر آدمی بہت زیادہ حج کر لے, بہت زیادہ روزے رکھ لے, سب کچھ کر لے, مگر میراث نہیں دیتا, اسے ڈائریکٹ جہنم ہے, ڈائریکٹ جہنم ہے. اور وہی سزا ہے جو تقریباً کافروں کے لیے یدخلون نار خالدن فیہا. یہ مسلمانوں کے لیے خالدن کا لفظ کہیں نہیں آتا, لیکن میراث کے معاملے میں لفظ آیا ہے کہ جو میراث نہیں دیتے ان کے لیے یہ سزا ہے. یدخلون نار خالدن, نار کے ساتھ خالد ہے. حج پر حج کیے جا رہے بیچارے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ٹوپی لگا کر, کرتا پہن کر, خوشبو لگا کر اگلی سب پہ رہتے. ارے اللہ کے بندو, مین چیزیں تو کر ہی نہیں رہے ہو, سب بیکار ہے, قلم زد ہو جاتا سب. تو میراث کیسے بٹے گی؟ یہ تو قرآن اور حدیث میں لڑکی کو اتنا ملنا ہے. اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو دو حصہ, لڑکی کو ایک حصہ ہے. قرآن نے بتا دیا ماں کو کتنا ملنا ہے, بیوی کو کتنا ملنا ہے, پوری تفصیل بتا دی گی. لیکن انبیاء کرام کی میراث ایسے نہیں بنتی, اس میں جو جتنا ہے جلدی جلدی لے لے. اس میں یہ نہیں ہے اس کو اتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا. وہی نل علماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کرام مال دولت میراث میں چھوڑ کر نہیں جاتے کہ ان کی تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق ہو, بلکہ انما ورث العلم, علم وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں ورثے میں. تو من اخذ اخذ بحق وارث, جو جتنا لے گا اس لے اتنا ہی زیادہ میراث کا مالک ہو جائے گا, اتنی زیادہ اسے میراث مل جائے گی. تو دیکھیے کتنی فضیلت ہے علم کی. اور قرآن حکیم میں فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جاننے والے ہیں جو نہیں جاننے والے ہیں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک بات پر تنبہ کرنا چاہتا ہوں میں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی صبح اہل حدیث ہوا اثر کے ٹائم فتوا دینے لگتا ہے, باز رہو ان حرکتوں سے, ان حرکتوں سے باز رہو. انٹرنیٹ پر بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ آپ عالم ہو گئے, دو چار مسئلے جان کر. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو پہلے حدیث ہوتا ہے اور اثر کے ٹائم مسند عیسیٰ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے فتوے لینے لگتا ہے. کیا اوقات ہے بیچاری, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فتوے دیے جاتے ہیں, برسوں پڑھنا پڑتا ہے کتابیں, اور کھانے کیسے ملتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہیں کہیں کسی, اب تو میرا تھوڑا اسٹینڈرڈ اچھا ہو گیا ہے, ورنہ ہم لوگوں کے زمانے میں تو کہیں گے جہاں ہم لوگ حفظ کرتے تھے اللہ اکبر, کھانا ایسا ملتا تھا ذرا کہہ رہے کہ ناسک کی سینٹرل جیل کے اندر کھانا اچھا ملتا تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عالم ایسے تھوڑی بن جاتا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے ایسے تھوڑی عالم بن جاتا ہے. ایسا کھانا کھانا پڑتا ہے, اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. چادر ہے نہیں ہے, کمبل ہے نہیں ہے, ٹھنڈی لگ رہی ہے, اٹھایا جا رہا ہے فجر کے ٹائم, اتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے ابھی سبھی عالم ہو جائے تو سب عالم ہو جائے بیچارے. انما ورثۃ العلم فمن اخذه اخذ بحق واضح. تو عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اور علم کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, ایک عورت نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بھائی یہ بدن کے جو بال ہیں پورے بدن کے جو بال ہیں یہ نکالے جا سکتے ہیں کہ نہیں, اس پر کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ پوچھ لے کوئی عورت, آپ کی بیوی پوچھ لے کہ بھائی بدن کے جو بال ہیں, جیسے بال ایکٹرس وغیرہ ہیں وہ نکالتی ہے تو عورتیں دیکھ کر کے ایسا کہتی ہے کہ بھائی یہ نکال لیں تو اس کا شریعت تو کیا ہوتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ کیا جواب دیں؟ تو کیا جواب, یہی سوال ہے, اس طریقے کا طریقے کا سوال ہے جی. اس کے نیچے ہے کیا, یہ ہے کیا اس پورے کے والا جی جی ہاں. تو جاننا چاہیے کہ بال کی تین قسمیں ہیں, بال کی, بال کی کھال نکال رہا ہوں, بال کی تین قسمیں ہیں. ایک بال ہے داڑھی کا جی, اس کو حلق کرنا موڑنا حرام ہے. ایک بال تو ایسا ہے کہ اس کا موڑنا حرام, یہ بات آ گئی. اور ایک ہے بال عورت کے سر کا, اس کا بھی موڑنا جائز نہیں ہے. تو بال کی ایک قسم تو وہ ہو گئی کہ جس کا موڑنا حرام ہے, برابر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ایک اور بال کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس طریقے کا بال بھی نکالنا جائز نہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات المتشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك المراد من بني اسد يقال له ام يعقوب فجاءت فقالت ان انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال فما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد كنت قد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول فقال لئن كنت قراتيه لقد وجدت اما قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو گودنا گودنے والی ہو, جو گودنا گودوانے والی ہو, والمتنمصات جو پاؤں کے بال کو کھانے والی ہو. دیکھیے تو ایک تو داڑھی کا بال ہے, اس کو موٹنا حرام, عورتوں کے سر کا بال ہے اس کو موٹنا بھی جائز نہیں, حرام ہے. ایک بال تو ہو گیا, اور ایک ہے پلکوں کے, یہ پاؤں کے بال کو نکالنا جس کو تنبس کہتے ہیں, یہ تو حرام ہوا. اس طریقے کے بال, ایک بال تو ایسا ہے کہ اس کا نکالنا حرام ہے, اس کو رکھ چھوڑیے. اور ایک بال ہے جس کا نکالنا ضروری اور مستحب ہے, وہ بال آپ جانتے ہیں کون کون سے بال نکالنے ہیں, اس کا نکالنا ضروری مستحب. اور ایک بال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سکوت فرمایا, جس نے سکوت فرما لیا اب وہ ہے. لہذا عورت اگر اپنے بدن کے بال نکالنا چاہتی ہے تو تمام احادیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے, جب لوشن ووشن لگا کر کے جائے تو لوشن ہو تو بدن کے بال نکال سکتے ہیں. جی جائز ہے. یہ تیسری قسم کا بال ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. تو ایک چیز علم, کوئی بھی بات کہی جائے تو علم کی روشنی میں کہی جائے, اگر علم کی روشنی میں وہ بات نہیں کہی گئی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ یہ چیز دلیل سے خالی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اس علم کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے, سنت اور نفل کے درجے میں نہیں ہے. علم کا مرتبہ ویسے بھی کتنا بڑا ہے, آپ دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایک آیت پڑھ لیجیے آپ, اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. قیامت کے دن انسان کی تین صلاحیتوں سے پوچھا جائے گا, ایک تو قوت سماعت ہے اور ایک قوت بصارت ہے اور ایک قوت ادراکی ہے, دماغ, کان, آنکھ اور دماغ. میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی علم کے آلے ہیں, اس سے پہلے کہ میں اس کی توضیح کروں آئیے ایک آیت کریمہ پہلے دیکھ لیتے, اس کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھاتا ہوں. اللہ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز کا علم نہیں رکھتے تھے. ایک مولوی زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا اور چیخ رہا تھا, کہہ رہا تھا یہ وہاں بھی کیا جانے پیران پیر دستگیر کی عظمت کو, ارے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت تو یہ ہے, ان کی کرامت تو یہ ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے عالم وجود کے اندر آئے تو 15 پارے کے حافظ تھے. اب بتائیے 15 پارے کے حافظ. اب یہ مولوی کی بات ہے, اب یہ مولوی کی جو بات ہے اس سے پوچھا جائے یہ بات یہ تیرا سن ہے یا یہ علم ہے, علم کی مجھے آپ دلیل کیا ہے. پہلے حدیث سے دلیل دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اگر نکرہ تحتن نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, شیئن نکرہ ہے اور لا لائے نفی ہے, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے, یعنی کسی بھی قسم کا علم تمہارے پاس نہیں تھا. تم کو علم دے کر کے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا, بلکہ وہ جانے لگا تم مستمع والابصار والافئدہ سماعت دے کر کے خود, یعنی استعدادات علم دے کر بھیجا جاتا ہے, نالج لے کر نہیں, فیکلٹیز آف نالج دے کر کے بھیجا جاتا ہے, علم نہیں بلکہ استعدادات علم دے کر بھیجا جاتا ہے. تو اپنی استعداد سے جتنا فائدہ اٹھا لے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب بتائیے مولوی کی بات صحیح ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے عالم وجود کے اندر ہے تو 15 پارے کے حافظ تھے, یا قرآن حکیم کی آیت بتائے گی کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلتے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, یہ صحیح ہے یا مولوی کی بات صحیح ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ ایک کے پیچھے دلیل ہے, ایک کے پیچھے دلیل نہیں ہے, ظن اور تخمین ہے. پتا چل گیا علم کس کو کہتے ہیں اور ظن اور تخمین اور خرچ کس کو کہتے ہیں, پتا چلا؟ جی تو یہ بات معلوم ہو گئی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچے, کئی دن تک وہاں رہے, بھوکے تھے, کہا کہ اے اللہ کے رسول یا سید المرسلین آپ کے دوار پر آپ کے در کے اوپر آستہ کے اوپر یہ فقیر آیا ہے, کئی وقت سے بھوکا ہے, آپ کا مہمان ہے, کھانا کھلائیے. کہتے ہیں قبر شریف سے ہاتھ نکلا اور روٹیاں دے دی اس کو. یہ معاملہ تو ہے. اچھا ایک سال کے بارے میں تو ناک لکھ کر کے گئے تھے, انہوں نے کہا السلام علیکم تو ہاتھ نکلا سلام کرنے کے لیے. اب یہ بات بات ایک بات ہے. اچھا اب ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث حدیث جس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید قلد یا آدم. دیکھو ولد کی جمع قلد بھی آتی, قلد اور ایک ولد آتی ہے اور ولدان بھی آتی ہے. تو انا سید قلد یا آدم یوم القیامہ و اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع. رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم نے بھی جب پیسے کتاب الفضائل کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار. اب بتائیے سردار کا دامن پکڑنا ہے کہ نہیں؟ اب سردار کا دامن چھوڑ کر کے کس کا دامن پکڑو گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے میدان میں تمام اولاد آدم کا سردار میں, تو سردار کے دامن کو چھوڑ کر کے کسی اور کا دامن پکڑنا یہ صحیح ہے؟ اب ظاہر ہے کہ نبی اپنا دامن کس کو پکڑوائیں گے؟ جو پکڑنے کے لائق ہوگا, جو یہاں کتاب و سنت کے اوپر چلا ہوگا اسی کو دامن پکڑائیں. کتاب و سنت کا دامن ہے, سب نہیں پکڑ سکتے. جی اچھا اور سب سے پہلے قیامت کے پھر میری قبر پکے گی. ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے نہیں پھٹ سکتی. ہاتھ نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, روٹی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ قبر پڑے گی قیامت کے وقت. اس سے پہلے قبر کے پھٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. زیادہ ہاتھ نکل کر کے کسی سے سلام کرنا اور کسی کو روٹی دینا یہ دند اور تخمین خاص ہے. اس کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل ہے. علم یہ ہے کہ ایسی باتیں توہمات اور وہم کی طبیعت ہے, کوئی اہمیت نہیں. اس کو کہتے دلیل, اس کو کہتے علم. اب دیکھیے جتنے اہم اہم حادثے ہیں, جتنے اہم حادثے ہیں سب کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. دیکھو آدھا تین طریقے کا ہوتے ہیں, ایک آدھائے علم اور ایک آدھائے کب اور ایک ہے آدھائے مال. دیکھیں گے آپ کہ آدھائے علم بالکل اوپر ہے, سوچتا آدمی دماغ سے, دماغ کہاں ہے؟ سر میں. دیکھتا آدمی آنکھ سے اور کوئی فیصلہ کرتا ہے, یہ بھی سر میں ہے. سنتا ہے آدمی کان سے, یہ بھی سر میں. زبان ذائقہ چکتی ہے کہاں ہے, نمک کم ہے زیادہ ہے, میٹھا ہے کہ تیکھا ہے, زبان فیصلہ کرتی ہے. سارے آزائل, سارے مشاعر ادراک کا مخزن, مشاعر ادراک کا مخزن سر ہے. اسی وجہ سے آدمی جذبات میں آ کر کے, محبت میں آ کر کے پیشانی کا بولتا دیتا ہے. بڑے لوگ پاگل ہے, پیٹ کا بول پاتے ہیں, پیٹ کو چھیننے لگے تو کسی بھائی جان پاتے. تو آدمی سر کو بوسا دیتا ہے, اس لیے کہ سارے مشاعر ادراک کا مقصد یہی ہے. قوت ذائقہ یہاں, قوت لامسہ یہاں, قوت ادراکیہ یہاں, قوت باصرہ یہاں, سارے مشاعر ادراک کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد آدھائے کف کے ہاتھ. اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی حوالہ دیتا ہے تو ماں آسان بس مصیبت کیسے بتائیں گے؟ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اس کا مطلب آدھائے کف یہ آدھائے علم سے نیچے ہے. گویا آدھائے علم کے بعد یہ مرتبہ ہے آدھائے کسب کا. اور یہ کما کما کر کے ہاتھ کدھر رکھتا ہے؟ پیسے نیچے. بالکل یہ آدھائے مال ہے. گندی جگہ, گندی جگہ. اور اسی گندی جگہ کے لیے آدمی محنت کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے اس میں سب سے اہم معجزہ علمی معجزہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عامل مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن عالم مر جائے تو علم ختم نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا. کون سا معجزہ ہے؟ قرآن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. یہ قرآن علمی معجزہ ہے. قیامت کا چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کر کے کوئی بتائے جو علم قرآن حکیم میں ہے. ایسا علم لا کر کے قیامت کی صبح بتائے. صرف انسانوں کو چیلنج نہیں, جنوں کو بھی چیلنج ہے. اللہ اکبر, یہ چیلنج ہے. اللہ کے رسول کو علمی موجودہ دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے چیلنج. تمام انبیاء کرام کو علمی عملی موجودہ دیے گئے. ہمارے نبی کو عملی موجودوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا موجودہ علمی موجودہ دیا گیا. اور آپ کے اوپر پہلی وحی کا پہلا ورن ہی اس طرح ہے کہ قرآن اس پہ ربی کا لذیذ. اور عجیب بات تو یہ کہ جب بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے علی بات پڑھایا جاتا ہے, لیکن نبی کی تعلیم جاتا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بایولوجی کے سب سے مشکل مسئلے سے. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان کی حیثیت رب کے نام سے جس نے چیزوں پیدا کیا, یہ بایولوجی کا سب سے مشکل مسئلہ ہے. یہ ربی کا لذیذ. اس کے بعد تعلیم کی بات ہے. اللہ قلم, قلم سے استاد بھی ہو سکتا ہے. اور قلم چونکہ یہ علم کی وسعت کا ذریعہ ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کا بھی حوالہ دیا, بہت عجیب پورا قرآن علم سے پڑھو. اور میں یہ کہہ دوں تو بہتر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں میں سب سے نمایاں صفت پورے قرآن میں وہ صفت علم ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستقل ہے, کر کر میں نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے, کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں, بلکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, مگر علم کے اعتبار سے حجر ہے. یہ ہے علم کی حیثیت اور علم کا مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں, اچھا یہ حدیث بھی بیان کر دوں, اچھا وہ پڑھ دیتا ہوں حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو اسی کتاب الوصیہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہی میں نے ابھی کہا کہ عامل جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مگر تین چیزیں تو مرنے کے بعد بھی. ارے یہ تو ایک ایسی چیز ہے علم تو برزخ میں داخل ہو جاتی ہے. آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم, عامل مر گیا عمل ختم, مگر تین چیزیں ہیں تو مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچاتی ہے, تو اس کا اپنا خود کا عمل ہوتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ, دوسری چیز علمی انتفاع نافع, اور تیسری چیز بچہ. بچی ہو بچہ اس کے لیے دعا کرے, اس کی دعا سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. دیکھیں آپ علم کا اتنا مقام, اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ برزخ میں بھی چلا جاتا ہے اور انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ہے علم کے اہمیت. دیکھیے ایسے موضوعات جب دیے جائیں تو ٹائم بھی ہونا چاہیے, بہت شارٹ ہوتا ہے, سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. جلدی جلدی بولو, جلدی جلدی سمجھاؤ, کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اچھا رہا الحمد للہ, اور آپ لوگ جمے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.